0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 750 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 5 osób. Sprzeciw wobec przymusowego przyjmowania uchodźców wyraził ambasador Polski przy Unii. 26 milionów złotych próbował zarobić na swojej fikcyjnej śmierci 38-letni Ukrainiec. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 748 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu, w Łódzkiem i na Pomorzu. Zmarło 5 osób, a wyzdrowiały 302. Ogółem liczba zakażeń wzrosła do prawie 80 tysięcy. Z powodu COVID-19 od początku pandemii w naszym kraju zmarło prawie 2300 osób, a wyzdrowiało ponad 64,5 tysiąca. Kolejne europejskie kraje wprowadzają tymczasem nowe obostrzenia w związku z drugą falą pandemii. Francja zanotowała wczoraj 10 tysięcy nowych zachorowań, a w sobotę 13 tysięcy. Z kolei w Hiszpanii od wczoraj zakaziło się 4 tysiące osób, a od dzisiaj w niektórych dzielnicach Madrytu zaczyna obowiązywać lockdown. Szacuje się, że nakaz pozostania w domach dotknie około miliona osób. To właśnie stołeczny region jest teraz najbardziej dotknięty koronawirusem w Hiszpanii. W Austrii od dzisiaj obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób w pomieszczeniach zamkniętych. Wzrost liczby chorych na COVID-19 notuje się także w Holandii, w Belgii i w Niemczech. Na świecie drugi już lockdown obowiązuje od piątku w Izraelu. Z kolei Nowa Zelandia zniosła właśnie obostrzenia w całym kraju, z wyjątkiem największego miasta Auckland. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według Uniwersytetu Johns Hopkinsa na świecie na COVID-19 zmarło dotąd 960 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to niemal 31 milionów. Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców i niewystarczający nadzór Zarządu Transportu Miejskiego to wstępne wyniki kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego. Inspektorzy sprawdzają 4 firmy, które świadczą usługi dla warszawskiego ratusza, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia główny inspektor Alwin Gajadur. Przede wszystkim zbyt dużo czasu za kółkiem spędzają kierowcy. Zdarza się, że kierowca przychodzi rano, na przykład na godzinę 4:00 do pracy u jednego przewoźnika, pracuje do godziny 14:00 i od godziny 15:00 do północy pracuje w kolejnej firmie. Inspektor zwrócił też uwagę na brak wystarczającego nadzoru zarządu nad firmami, które świadczą usługi komunikacyjne. Zarząd Transportu Miejskiego jako organizator transportu podpisuje umowy z konkretnymi przewoźnikami. I to Zarząd Transportu Miejskiego powinien mieć tak skonstruowane umowy, żeby mógł sprawdzić, czy na przykład kierowcy nie pokrywają się i nie pracują w kilku firmach. Pełne wyniki kontroli mamy poznać na początku października. Sprzeciw wobec przymusowego przyjmowania uchodźców wyraził w artykule na łamach pisma Euractiv ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Artykuł ukazał się kilka dni przed przedstawieniem przez Komisję Paktu Migracyjnego. Andrzej Sadoś podkreślił, że Unii potrzebny jest nowy pakt, który zrównoważy kwestie odpowiedzialności i solidarności zgodnie z ustaleniami europejskich przywódców sprzed 2 lat. Ambasador Polski przy Unii napisał, że pakt powinien przede wszystkim opierać się na skutecznej ochronie zewnętrznych granic. Podkreślił, że konieczne jest ograniczenie nielegalnej migracji i przerwanie modelu biznesowego przemytników, ale jednocześnie utworzenie systemu, który szybko i skutecznie będzie rozróżniał osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej od tych nadużywających procedur. Zarządzanie granicami musi iść w parze z przyspieszeniem powrotów osób, które nie mają prawa pobytu w Unii, napisał ambasador Polski przy Unii. Z kolei państwa wystawione na presję migracyjną powinny otrzymać odpowiednie wsparcie. Solidarność powinna być możliwie jak najszersza i najbardziej elastyczna, dodał. Podkreślił, że Polska nie może zaakceptować solidarności opierającej się wyłącznie na obowiązkowej relokacji. Przymusowe przyjmowanie uchodźców jest nie tylko nieefektywne, ale wręcz zachęca przemytników do działania. Beata Połamecka, Polskie Radio, Bruksela. 26 milionów złotych chciał zarobić na swojej fikcyjnej śmierci 38-letni Ukrainiec. Mężczyzna uzyskał po listy w kilkunastu ubezpieczalniach. Pod koniec lipca zgłosiła się do nich matka Jewgena P., która stwierdziła, że jej syn utonął na Ukrainie. Podejrzany swój plan realizował przez kilka lat, mówi prokurator Maciej Florkiewicz. Plan dość skomplikowany i trzeba było naprawdę podjąć szereg czynności, w tym również korupcyjnych, na terenie różnych krajów. Pamiętajmy o tym, że doszło de facto do formalnego stwierdzenia zgonu. Po naszych czynnościach tutaj, po ujawnieniu i zatrzymaniu tego człowieka na terenie Ukrainy, toczy się już postępowanie w sprawie korupcji w policji. Ukraińska policja miała pomagać mężczyźnie w uzyskaniu odszkodowania. Oszust trafił do aresztu i usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania wyłudzenia mienia o dużej wartości oraz podrabiania dokumentów. Grozi mu 10 lat więzienia. To był serwis Trójki.

dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Tytuł tego utworu Leonarda Cohena. Artysta wróci jeszcze dzisiaj dwukrotnie, no bo to dzień, który jest zarazem rocznicą jego urodzin. A pod koniec tej godziny, trzeciej godziny naszego spotkania, pojawi się jeszcze jeden wielki, tym razem mistrz krótkiej formy prozatorskiej, nie poeta tym razem, bo po weekendowej przerwie powrócimy do opowiadań wybranych. Sławomira Mrożka. I dzisiaj przypomnimy opowiadanie Z ciemności, z tomu krótkie, ale całe historie, po raz pierwszy opublikowane w tomie zatytułowanym Słoń w 1957 roku. To około 11.45, a wcześniej jeszcze, zgodnie z zapowiedzią, Tatry. Zajrzymy do Tatrzańskiego Parku Narodowego, dokładnie rzecz biorąc do lasów. No i jeszcze jedno spotkanie o 11:30. Tak, z Grażyną Dobroń oczywiście. Oczywiście. Ale to za chwilę. A tymczasem Diana Krall. On the moon for something I never knew. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not pass by. I begged on the stars to throw me a beam or two. I wished on the stars and asked for a dream or two. I look for every loveliness, it all came true. I wished on the moon for beam or two. Wish on the stars and ask for a dream or two. I look for every loveliness. They all came true. I wished on the moon. Wished on the moon. Wished on the moon for you. No to zajrzyjmy może teraz właśnie do, to oczywiście ostatni akord należał do Diany Krall. Zajrzyjmy zgodnie z zapowiedzią do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Okazuje się, że niestety jest tam pewien problem, bo drzewa w Tatrach zaatakowały groźne szkodniki, to korniki, o nich mowa. I to jednak jest jeden z tych najgroźniejszych wrogów lasów, szczególnie iglastych. Dlatego tatrzańskie świerki są na nie teraz szczególnie narażone. Oczywiście od dawna usiłujemy zwalczać tego szkodnika. Przyrodnicy uspokajają, że to jest naturalny proces, taka walka człowieka z naturą. Natomiast Jan Piczura ze Wspólnoty Góralskiej przyznaje, że w Tatrach korniki ciągle są górą w walce z człowiekiem. Kornik to jest plaga w tej chwili. Jest to maleńki robaczek, sięga do 4 mm, czyli jest gołym okiem przy dobrym wzroku zauważalny, ale jest to maleństwo. Ciemny ze skrzydełkami, ale bardzo mały jest. Dlatego miliony tego potwora jest, ale jest skuteczny. No i oczywiście baba tak między chłopami dominuje, czyli na jednego kornika przypadają prawie 3 baby. No. Państwo z gór. Tak. Króciutkie pytanie. W jakiej kondycji są drzewa, jak pani obserwowała? W złej kondycji, a szczególnie właśnie jak się idzie na Ornak. Choroba tych drzew bardzo przeraża. Jest duże wycięcia, są wielkie przestrzenie pootwierane. Właśnie martwi mnie to bardzo, bo ja chodzę z 50 lat po górach. Trzeba temu zapobiegać. Opylać. Bo ja jestem przerażona taką ilością wyciętych drzew, przewalonych. Bo kiedyś tylko widziało się, jak halny schodził i wtedy one się tam drzewa przewracały. Kornik drukarz nie atakuje zdrowych drzew. Paweł Skawiński, przyrodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego. To umierają drzewa, które i tak nie mają przyszłości. Wygląda to rzeczywiście dramatycznie, no ale w ogóle przyroda i życie jest dramatyczne. No, umieranie i rodzenie jest normalną rzeczą. My w miejsce tych rozpadających się drzewostanów świerkowych, to my w tych drzewostanach prowadzimy intensywne prace odnowieniowe. Jak tam kondycja drzew w Tatrach, jak pan obserwował, chodząc? Trochę zniszczone, trochę nie. Oprysk by się przydał. Podobno korników sporo. Tak, igliwie traci, sosna, także trzeba coś z tym zrobić koniecznie. No nie wiem, czy zjedzona, ale na pewno widok powalający jest. Pusto, aż się źle robi na duszy, bo ta przyroda cieszy oko tak naprawdę. Wszędzie w Tatrach, gdzie występują monokultury świerkowe, czyli drzewostan składający się wyłącznie ze świerka, obserwujemy zamieranie tego świerka. To zamieranie ma wiele przyczyn, tak jak i zamieranie ludzi. Przede wszystkim starość. Po drugie wiatr halny, po trzecie kornik drukarz. I to jest po prostu jakby działanie łączne, czyli to nie jest tak, że umierają nam świerki i w Tatrach przyszłości dla świerka nie ma, tylko umierają starcy, a na ich miejsce pojawia się młodzież w postaci młodych świerków. Naturalnym wrogiem to są ptaki, głównie to jest dzięcioł, ale on przy tych ilościach, przy tych milionach nie daje sobie rady z tym, dlatego że kornik się zaszywa pod korą, tam ciężko dostać się do niego. Najlepszy sposób jest jednak zwabić tego kornika, złapać go w pułapkę tak zwaną. Drugą rzeczą jest bardzo ważną, żeby nie dać pola, miejsca na lęgowisko, na zimowisko i na takie rzeczy. Trzeba szybko drzewo, które jest zaatakowane przez kornika, usunąć z lasu i wyczyścić pole. Informację przygotował Przemysław Bolechowski, a warto jeszcze przypomnieć, że naturalnymi wrogami kornika są na przykład ptaki, ale okazuje się, że z taką ilością pokarmu nie dają sobie rady. No, leśnicy też stosują inne wynalazki, chociażby pułapki feromonowe, no i to też niewiele daje. Miejmy nadzieję, że jednak drzewa, szczególnie te iglaste sobie jakoś poradzą. No natura sobie zawsze da radę. Ja taką mam pozytywną zawsze myśl w głowie, że natura akurat sobie poradzi. Ale też zauważ, że to jakiś znak czasów. Natura coraz bardziej, coraz częściej mam wrażenie występuje, choćby mając na uwadze zwierzęta, przeciwko człowiekowi, to, że jakiś czas byliśmy zamknięci w domach, nie wychodziliśmy, to były dowody na to, że zwierzęta wracały do miast i zajmowały pewne obszary. Ostatnio pewnie słyszałaś, jeleń zaatakował ludzi, to się raczej nie zdarza, a poza tym niedźwiedzie, żmije i tak dalej, i tak dalej. Ja miałam wrażenie, że na pewno było więcej ptaków tej wiosny, ale to może było tylko wrażenie. To pytanie, czy kibicować miłe. Naturze w tej sytuacji, czy... No, wszyscy jesteśmy częścią natury, tak. Więc trudno byłoby nie kibicować. Ja bym tak na pocieszenie powiedział, że ulubiona tatrzańska dolina mojej siostry jest dosyć spokojna. Tam korników raczej nie znajdziemy, bo drzew już niewiele. Mam na myśli Dolina Krupówek. Na pewno pięknie wygląda o zachodzie słońca. Taki jest tytuł mojej następnej propozycji na koniec lata. Muzycznej propozycji Setting Sun. To jest wokalistka, która się nazywa Amy Green. Jedna z takich wokalistek, które poznałam zupełnym przypadkiem, klikając po prostu w jakieś nowości podrzucone mi przez różne serwisy streamingowe z muzyką. Ciekawa propozycja również pod kątem językowym, lingwistycznym, ponieważ jest to artystka, która czasem zdarza jej się mieszać akcenty brytyjski i australijski ze względu na to, że bardzo często się przeprowadzała jako dziecko i jako nastolatka. Ale i tak też będzie w tym utworze? Tak też będzie w tym utworze. To myślę, że wprawniejsze ucho będzie w stanie to usłyszeć. Także proszę posłuchać piosenka Na zachód słońca, Setting Sun, Amy Green. What have we to gain? Will we go unchanged? Hear last refrain. Said and done. Oh. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak przez chwilę sobie porozmawialiśmy teraz o Karkonoszach, bo przed chwilą też mówiliśmy o Tatrach. No ale za chwilę jedziemy w Karkonosze, bo za chwilę spotkanie z Grażyną Dobroń. I instrukcja obsługi człowieka, tak a jest. A spójrz jeszcze na zegar i powiedz nam, która jest godzina. A to będzie łatwe. Aha. 26 minut po godzinie 11. Nasze zegary tego nam nie ułatwiają. Tak, tak ale bym powiedział. Tak jest. 13@polskieradio.pl też można do nas pisać. A na przykład, która jest godzina. Na przykład, która jest godzina u Państwa, tak, można. Thank you. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 minuty po 11:30. Kolejna wyprawa w górę, prawda? No właśnie, pożegnaliśmy Tatry, witamy Karkonosze. I też przypomniałam sobie, że w Karkonoszach już wiele lat temu widziałem dużo zniszczonych drzew, takie pałacie, no ale to była inna przyczyna. Raczej nie korniki, ale też to, co optymistyczne w tym wszystkim, że w kolejnych latach, jak tam bywałem, to jednak widziałam, że ta przyroda się odradza, że jest trochę, a może nawet i już znacznie lepiej. Że zawsze jest nadzieja i na pewno o tej pięknej stronie gór opowie nam Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Mój znajomy instruktor prawa jazdy miał taką sytuację w trakcie egzaminu ucznia, że polecił mu wykonać skręt w prawo po minięciu ronda. Ale człowiek minął rondo, pojechał prosto. Na pytanie, dlaczego nie wykonał polecenia, powiedział, no tak właściwie dla niego było wygodniej i bezpieczniej. Myślę, że to symbol naszych czasów trochę. Skupieni na sobie, ludzie wchodzą w świat często bez hamulców czy wartości. Zrobią wszystko, by tylko pójść dalej czy wyżej. Oczywiście kiedyś ta refleksja nastąpi, taką mam nadzieję. Ze zdrowiem jest podobnie. Ludzie jedzą co chcą, nie wzbraniają się przed niczym. Dopiero jak łupnie coś w krzyżu albo gdzie indziej, no to gwałdurety co się dzieje. Przyzwalając na reklamy, wyhodowaliśmy sobie nie jedno pokolenie tabletkowe. To są ludzie, którzy wierzą w każdą reklamę i to bez żadnej refleksji. Natomiast jak się je fast foody, naleśniki, pierogi, produkty gotowe, to po kilku latach coś jest nie tak. I nie trzeba się temu dziwić, że organizm strajkuje. O tym, że trzeba go odrobaczyć, ludzie myślą ze wstydem, że niby co, ja mogę mieć pasożyty? No wolne żarty. No tak, zwłaszcza z niedomytej sałaty czy innej zieleniny. I to cały asortyment, a nawet jeszcze więcej. A jak organizm słaby, to jest to fantastyczna gleba, żeby się rozwinęły i rozmnożyły w dowolnych ilościach różne historie. Dlatego, żeby odporność znowu postawić do pionu, konieczny jest ten zabieg odrobaczenia. Są różne preparaty, w tym roślinne i na miodzie. Nie musi być to nalewka piołnowa. W tym czasie, kiedy będziemy się odrobaczać, warto iść prosto. Pić siemię lniane, by podleczyć śluzówkę. By kiedy nadejdzie czas na przeziębienie, na grypę, na anginę, na covidowego dziada, organizm będzie tak mocny, że właściwie zareaguje. Co można jeszcze zrobić dla zdrowia? Zakwasić żołądek. Jak ktoś jest leniwy, polecam gotowy zakwas z buraków. Jest też złoty zakwas z buraków, z imbirem i miodem. Dlaczego na to stawiam? Bo silny kwas żołądkowy daje gwarancję pełnego trawienia. Czyli co zjemy, to się przyswoi. Gdy kwas żołądkowy jest zbyt słaby lub gdy jest go za mało, no to niestrawione białka gniją w jelitach. Wiadomo też, że zbyt niski poziom kwasu żołądkowego nie zniszczy niebezpiecznych dodatkowych chemicznych związków stosowanych w żywności. Jeśli człowiek po jedzeniu czuje się ociężały, ma wzdęcia, burczenie w żołądku, to z pewnością oznacza to niedokwaszenie żołądka. Zgaga, refluks też oznacza niską kwasowość żołądka. Żeby zakwasić żołądek, najpierw warto wzmocnić śluzówkę, nawodnić organizm. Za to, jeżeli zdarzą się wrzody żołądka, zakwaszać nie można w tym czasie. Najprostszy sposób, jaki istnieje, przyjąć witaminę C podczas posiłku. Ona uwalnia żelazo, które zakwasza żołądek. Może być też woda z solą, najlepiej sól kamienna, nieoczyszczona, niejodowana, kłodawska lub himalajska, więc szczyptę soli rozpuścić w wodzie i wypić przed lub po posiłku. Tak można uzupełnić kwas solny. Przyprawy i zioła, które pobudzają produkcję soków żołądkowych, to bazylia, czomber, kminek, kolendra, czarnuszka, a najprostsze woda z kapusty lub ogórków kiszonych. I trzeba wiedzieć na 100%, że właściwe zakwaszanie żołądka to jest konieczność, ale odkwaszenie organizmu to też jest konieczność i to nie jest to samo. Co zakwasza organizm? Makarony, kluchy, pierogi, wszystko z białej mąki, wszystko to zbożowe, słodycze, sery, żywność przetworzona z dużą ilością soli i cukru. Ryż także zakwasza. Na krótką metę jest w porządku. Organizm sobie poradzi, po prostu korzystając z zapasu wapnia, sodu, potasu lub magnezu. Ale jeśli to potrwa długi czas, konsekwencją będzie osteoporoza, próchnica, nadżerki i różne inne paskudstwa. Po prostu siada wszystko po kolei. Do takiego organizmu bakterie i wirusy mają 100% dostęp. Grzyby też. Nie mówiąc o tym, że kwaśne środowisko to raj dla komórek nowotworowych. A, wystarczy. Dla własnego bezpieczeństwa, dla dobrego samopoczucia, tej jesieni warto postawić na siebie, na siłę własnego żołądka i moc jelit. Pozdrawiam z Karkonosze. Grażyna Dobroń. Pozdrawiamy, tak, również pozdrawiam. Dziękujemy. No i patrz, dzisiaj Grażyna jak na razie przynajmniej nie wybrała się w góry. Mm-hmm. Piękny dzień, to może jeszcze to się zdarzy, na przykład po południu zajęła się chyba produkcją tego zakwasu buraczanego. To się na pewno przyda. Tak, no odpowiedzi na wszystkie bolączki, jak zwykle, jak słyszymy w naturze, no w górach na pewno do natury bardzo blisko, więc można jeszcze wyjechać. Ponoć w październiku są najpiękniejsze, Bieszczady szczególnie. No ale to może słuchają nas Państwo w Bieszczadach, to opowiedzą trochę więcej na ten temat. Ja myślę, że w każdych, na pewno polskich górach jesienią jest pięknie. To Peter Gabriel, wybrany dla nas przez Mariusza Owczarka i dla nas, dla Państwa. A teraz Ryszard Jaźwiński przygotował dla Państwa jakiś utwór. Tak, tak. Trzeci dzisiaj, trzecia piosenka wybrana przeze mnie. No i wracamy ciągle jeszcze do lata. Ja przynajmniej na pewno. Cieszmy się tym latem. To naprawdę ostatnie chwile, bo przypomnijmy, no właściwie jeszcze jutro. Po południu, dopiero po 15 zaczyna się astronomiczna jesień. Tak naprawdę od środy już możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że oto mamy pierwszy kalendarzowy dzień jesieni, dzisiaj jeszcze lato. A właśnie, zauważyłaś takie wyraziste symptomy po czymś, że ta jesień się zbliża? Właśnie, wczorajsze popołudnie było dla mnie takim przełomem. Inspiracją. Przełomem i inspiracją do tego, żeby właśnie takie utwory dzisiaj dla Państwa wybrać, a nie inne, ponieważ zapachniało już jesienią i wczoraj było tak chłodniej, a jednocześnie było takie piękne słońce. No. Ale to już było nie letnie, a właśnie jesienne słońce. Tobie zapachniało, a ja to stwierdziłem jeszcze po czymś innym. Bardzo długo starałem się nie zauważać tego i nawet mi się to udawało, że dzień jest coraz krótszy, no ale niestety nie da się przed tym uciec. No i tak szybciutko sprawdziłem. Dzisiaj w Warszawie przynajmniej zachód słońca o 18.35, więc już dużo, dużo wcześniej niż niedawno. Ale na przykład w Zielonej Górze dopiero 18.57. A w takiej na przykład Barcelonie, w której też nas słuchają prawie godzinę później, dopiero o 19.49. I aż się boję, co będzie za miesiąc, bo 25 października przestawiamy zegarki Właśnie. Na czas zimowy i w ogóle będzie ciemno. Znam wiele osób, które właśnie bardzo, z ogromnym smutkiem przyjmują to, że dzień robi się coraz krótszy, a ja wolę jednak, jak noc jest dłuższa. No to ja lubię. Kwestia preferencji. Ja lubię też noc, ale na pewno będę ją lubił za miesiąc, dwa, kiedy się przyzwyczaję do tego stanu już jesiennego. Na razie jeszcze niech ten dzień będzie jak najdłuższy. No i czarujmy za sprawą muzyki. Ten utwór też kojarzy mi się z latem. No z takiej strony to nie znałam jeszcze. A dlaczego? Nie kojarzy ci się ten utwór z wakacjami? Nie, no z wakacjami jak najbardziej, ale nie wiem, czy kojarzy mi się z tobą, ale teraz zacznie zdecydowanie. A nie, nie, ja słucham naprawdę bardzo różnej muzyki. Taka to była właśnie Enigma. Kojarzy mi się ten utwór z latem, dlatego wprawdzie nie pamiętam, kiedy on miał dokładnie w której części roku premiera, ale na pewno to jest taki utwór, który bardzo często pojawia się w wakacje. No, ja mam wrażenie, że tego ciągle jeszcze lata bardzo, bardzo ci w głowie siedzi Peter Gabriel. Zdecydowanie tak. Którego już dzisiaj słuchaliśmy, ale jednak nie kilka minut temu, tylko nieco wcześniej. Mm-hmm, tak jest, bo napisała do nas pani Kasia na 13@polskieradio.pl. Oczywiście ma rację, że piosenkę Easy Lover wykonuje Phil Collins i Philip Bailey. Czyli tę piosenkę tak przed twoją propozycją, ten utwór. Natomiast Peter Gabriel, no, na swoje usprawiedliwienie. Proszę mi wierzyć, po pierwsze, że to nie była pomyłka spowodowana niewiedzą, a raczej po prostu, no nie wiem, no, mam dwa wytłumaczenia. No po prostu siedzi ci tam Peter Gabriel w głowie. Tak, że zapowiadałam utwór, który już był u nas na antenie i postanowiłam zapowiedzieć go drugi raz, albo no właśnie, to też muszę się przyznać, że po tym wczorajszym popołudniu troszeczkę już jestem taka przytulona tą jesienią i no tak, nie wiem, wygodniej mi się zrobi odczuwać, jeszcze energii troszeczkę z ciebie wykrzesać. Jeszcze nie czas na odpoczynek. Żeby kocyk tutaj na siebie podciągać, jest na razie lato. Ale dziękujemy za czujność, to na pewno. No i o tej właśnie porze, czyli za 9 minut 12 przenieśmy się do odległych czasów, do lat 50. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ciemności. Straszna nas na tej wsi głuchej ciemnota ogarnia i zabobon. Od ja wyszedłbym na stronę za własną potrzebą, ale teraz nietoperze gacki całymi stadami jak liście w październiku latają, o szyby skrzydłami biją, boję się, że mi się któryś do włosów na wiek wieków wkręci. Więc siedzę, wyjść nie mogę, choć mi pilno i sprawozdanie do was, towarzysze, piszę. Zatem co się tyczy skupu zboża. Od kiedy diabeł się we młynie ukazał i czapką się pięknie pokłonił, procenty spadają. A czapkę miał kolorową, czerwoną i niebieską, z napisem Tour de la Paix po francusku. Chłopie młyno mijają, zaś kierownik młyna i jego żona rozpili się ze zgryzoty i już się zdawało, że przełomu żadnego nie będzie, kiedy młynarz młynarzową wódką oblał i podpalił, a sam się puścił aż do Uniwersytetu Ludowego, żeby się na marksizm zapisać, bo, jak powiada, dosyć już tych pierwiastków irracjonalnych ma i chce coś przeciwstawić. Zaś młynarzowa spłonęła i przybyła nam jeszcze jedna strzyga. Bo trzeba wam wiedzieć, że u nas nocami coś tak wyje, że aż się serce kurczy. Jedni mówią, że to duch biedniaka Karasia tak zawodzi na kułaków. Inni, że to bogacz Krzywdoń po śmierci tak się skarży na obowiązkowe dostawy. Ot, zwyczajna walka klasowa. A moja chata samotna pod lasem stoi, noc czarna i las czarny i myśli moje jak kruki. Sąsiad mój, Jusięga, raz pod lasem na pniaku siedział i czytał Horyzonty techniki. Aż tak go coś zaszło od tyłu, że 3 dni chodził z oczami w słup. Poradźcie, towarzysze. My tu sami jedni w środku kraju leżymy, a dookoła wiorsty i mogiły. Mówił mi leśnik jeden, że kiedy pełnia, na duktach i przesiekach same głowy bez tułowi toczą się i gonią, w czoła zimne się pukają i turlają, jakby dokądś chciały, a kiedy świt, wszystko znika i tylko chojary szumią, ale nie za głośno, bo się boją. Boże jedyny, za nic teraz nie wyjdę, nawet za największą potrzebą. I tak ze wszystkim jest. Wy nam mówicie Europa, a tu, co postawimy mleko na kwaśne, to skądś wyłażą garbate karzełki i szczają nam do garnków. Raz stara Glusiowa się obudziła całkiem zlana, potem patrzy, a tu na pierzynie kredyt maluśki siedzi, co go jeszcze przed wyborami przyznali na wybudowanie mostka, a zaraz potem umarł bez ostatniego pocieszenia. Siedzi cały zielony, śmieje się i dusi baba w krzyk, ale nikt nawet z domu nie wyjdzie, a bo to zawsze wiadomo, kto krzyczy, z jakich pozycji krzyczy. A na tym miejscu, gdzie miał być mostek, z powodu jego braku utopił się artysta. Miał dopiero 2 lata, ale to był geniusz. Jakby wyrósł, to by wszystko pojął i opisał. A tak to tylko lata i fosforyzuje. Rzecz jasna, przez te wszystkie wypadki w naszej psychice zachodzą zmiany. Ludzie dają wiarę gusłom i zabobonom. Nie dalej jak wczoraj za stodołą Moczasza znaleźli kościec. Ksiądz mówi, że to kościec polityczny. W utopców, w upiory, nawet w czarownice wierzą. Owszem, jest u nas taka jedna baba, co krowom mleko odbiera i kołtuny sprowadza, ale my ją chcemy przyciągnąć do partii, żeby wytrącić z ręki argument przeciwnikom postępu. Jakże one tymi skrzydłami łopocą, Boże uchowaj, jak latają, jak piszczą. Pipi! I znowu pipi. I znowu. Nie ma to jak te wielkie budowle. Wszystko tam jest pewnie pod dachem i nie trzeba wychodzić pod las. Ale to wszystko nie jest najgorsze. Gorzej, że jak to pisze, drzwi się otwarły, świński ryj się w nich ukazał i tak jakoś dziwnie na mnie patrzy. Patrzy. A nie mówiłem, że u nas inna specyfika? Andrzej Mastalerz czyta Mrożka w Trójce. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy